bi mané sallallahu alayhi wasallam bu boba hanafiya rahmatullah alayhim dañ len di tontu ne len ku note bané xam lañ la wax comme niko yenenti bi meuna noté bu boba dootu nekati lay ci hanafiya dootu lekati lay ci shafi'i waye dina lek deena nek lay wu deuguer kecc ci maliki ak ci hanabi lay rahmatullah alayhim ñu yor yenen mazhab bi bobu mazhab inshallah dañ ci ñew ñi nga xamantene tamit manam mom mo koy gëna léral benen bi moy ni ya aisha rabbi en tout cas limu mëna tektélé moy né en tout cas yépp buñu leen bolé dinañu gis né dal laal jigen du yaq japp amma aw la mastumun nisaa njangenu alquran bi nga xamantene mom la shafi'i rahmatullah alayhim tektélo ci sen mazhab laal bobu non tektélé wul manam comme li ibn abbas wax radiyallahu anhu lay tekki manam moy manam sey lay bëgg wax mais diko wax waxin wu rafet comme ni nga xamantene nonu lako tektale ci comme ni nga xamantene nonu lako waxe ci ukhillat lakum laylatus siyam rafatu ila nisaikum ak ci ni nga xamantene nonu lako waxe ci yenen walam tamassuhunna min qabl an tafridu lahunna fariida manam ku tak jigen te seyugo ak mum te mass ci lako arab ak lamsu ben la ak lal ben la kon lool limi tektale mom moy manam alquran da fay wax lool ngir wone sey lay wax te buñu xolé ay bi ni nga xamantene nonu la tegelo dafa wax li nga xamne mom moy tepp njaap gu mat gu ndaw manam mom moy tok njaap pour wara tim ba pare da di wax tamit li nga xamantene mom moy tok sangu farata pour wara tim wa parce que su fekkonte ne lams gogou manam lal gogou non lal rek lay tekkiwul sey kon bu boba dina tuddu li nga xamantene mom moy yak njaap waye tuddul du tuddul li yak sangu farata kon nak bu boba ci lañuy xamé ni le ci djublu manam sey la djublu ci lal bi benen mazhab bi kon bi nga xamantene insha Allah taala mom moy mazhab bi gëna deugër mom moy mazhab hanabila maliki ak hanabila rahmatullah ala al jami' ndax ñom dañ wax ne bu fekkentene goor gi dafa lal digeen ji te fekk daf ci amé manam daf ci wut banex wala mu am ko ci amma hanabila rahmatullah alayhim ñom daf ci amé banex rek lañu jël amma maliki dañ ni daf ko ci wut wala mu am ko ci lolu motax ñom kon ñenti ka mu mo meuna possible ci walu lal digeen bu ñeek bi mom moy nit ki lal na digeen fek outu ci banex sakku ko ci amnako wala benen bi moy lal na jigen outu ci banex sakku ko ci amuko ci bi ci dess mom moy out lal na jigen waye bimu ko ci lal daf ci sakku banex han te amnako ci bi ci dess nak mom moy bi nga xamantene daf ci sakku banex wut ko ci waye amuko ci ñet yépp dañuy yaq ñap ba mu dess ben moy bi nga xamanteni mom moy wootu ci banex sakku wuko ci amuko ci amma lool moy mazhabu maliki amma mazhabu hanabila rahmatullah alayhim ñom wut na ci banex mais manam amna ci banex ak amuko ci ñom ñaar yoy rek lañu jël moy ndax amna ko ci mo xam wut nako ci wala wutu ko ci wala amuko ci bokk na ci li nga xamanteni mom moy gëna degeural sen mazhab moy hadith wa abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi mune ci bi nek ci sahih mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wala bok ci sunani mune dafa am ben way bo xamantene dañu jek jek rek mu daw tit ñew ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam alkuna man di musiba dal na ma mune ko ana lan moma la musiba bobu lu mu don mune ko man dal ben jigen la gis dal bo xamantene ci marché bi la ndaw si dal di may ñew di jënd ben mbir ci marché maniko jégeñal mu jégeñal rek mo da koy foon légui nak dal di tit nak légui nak mu dal di ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nak musiba dal dama alquna munako waaw togal biñu toge ba ci kanam aya ba dal di wacc moy aya bi nan aqimis salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati zalika zikra lil zakirin moy aqim salata del taxawla julli tarafay nahar ci ñaari ciatu beccigi wa zulfan ak khatmin al-layli ci guddi ñaari ciatu beccigi moy suba julli ak julli tisbar ak takusan wat zul ak zulafan min al-layl ak ben ak xaj bu jekk bi ci goudi mom moy timis ak ge ya sama borom subhanahu wa ta'ala ne innal hasanat li wir bu wor moy jef yu bax yusuf ne dañuy dak as-sayyiati jef yu boni mune suñu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne waji ana waji lu difi ñewon legi mune ko man maangi ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mune ko demal nga japp nga ñew ñu julli bo julle sa ngir manam yalla bal na la wa legi nak la fi mom moy le fait que muné ko demal nga japp ji té waxuko né ko ndax yor nga japp wala yoro japp moy tarkul istifsal fi maqamil hein tarkul istifsal fi hala wa tarkul istisal fi maqamin nako lako waxe way qa'ida bi may yunzal bi manzilati al-umumi fi al-maqal wa tarkul istisal fi maqamil ihtimal yunzal bi manzilati al-umumi fi al-maqal okay manam bayyi bi nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam baye laaj ne ko ndax am nga japp wala amon nga jappum diit le fait que mu wax kon laaj ko bayyi ko rek moy wané ni kon té mom wax nako ne ko li mom la def moy wané ni dafa xamne loolu mu def day yak japp loolu nak likoy wala moy le fait que mom mu djublu won ci banex wa le fait que nak mu am ko ci ak amu ko ci li nga xamantene mom moy deugereul mazhabu maliki bi moy li nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fone soxna mi bi nga xamantene amu ci banex lolou leer na te it bu boba hana bi lay rahmatullah alayhim dagn nan len wa ana legi le fait que mu fone soxna mi te amu ci banex ñune wa motax ñune wa mu ne waye mais fone xam nga ni dagn ko ci djublu mom nak boba malike dañ na ni dedet mën na nek ne comme ni ñuy foone xalé wala ni ñuy nit mën na foone soxna am fekk djublu wu ci lool lim ci djublu rek mom moy manam yeurmunde ak affinité ak yu mel non wala ku fièvre wala maguette ak yu mel non wa kon loolu day deugural tamit fofu ma sa bu marki rahmatullah alayhi wa té batay tamit day waxu ñu né yeneen mazhab bi dëgëruñ mais dañ na fi ñun mazhabu maliki moy li nga xamantene mom moy li gëna dëgër insha Allah bokku na ci manam yi nga xamantene tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim wuté nañ ci ba xam day yaq ñap wala du yaq ñap moy lu déme naké moy nelaw ndax hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxne man na ma fal yatawadda kep ko xamantene da nga japp da nga nelaw nga japp ak hadith bi nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne innamal wudu ala man nama muttaji'a japp dal mi ngi war ki nga xamantene dafa nelaw ba pare teud ak hadith bi nga xamantene mom la hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu waxne كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون من صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم تجمعهم دندان خار ينتبي صلى الله عليه وسلم من جل فمن يجول جيت لين جل نينا بسين بوب يوينغ بسين بوب يوينغ من تي تريول دني جوك جل ak dañuy jog jul ak hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu bi ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dama fanan keureum neena muy nelaw bama deg ko mu xando après mu jog rek jul ñaar rakka te jappul daan ne nak ñun yenenti suñu xol du nelaw wa ñune suñu beut bu de nelaw suñu xol du nelaw ak hadith bi nga xamantene mom la moy hadithu safwan ibn asal bim nan amana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kunna safaran alla nanzil khifafana thalathata ayyam min walayalihunna إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam def ñu daan digal ni bu ñu nekké ci tukki ñu baña dimbi suñu xuf yi suñu téngi ñetti fan ak seeni guddii mune ba mu dess suñu amé janaba waye nak bu fekkonté né li tour ndox rek la moy saw ak dem all ak ay nelaw mum lolu garawul mën nañu baña dimbi suñu xuf yi lolu tamit day tek manam yoy yépp nak mo waral hadith yu mel non ak yu upp ci yoy mom moy waral borom xam xam yi rahmatullah alayhi wute ndax ku nelaw ak njappam day tok wala det ak tamit li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ne ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ba aya ba jeh e yeen ñi nga xamne gem ngeen te deggu idha qumtum bo leen jugge ila salati borom xam xam tafsiri rahmatullah alayhi dañ wax ne idha qumtum so leen jugge ci ay nelaw ila salati dem ci julli wala da xumtum min nawmin ila salati kon ñom yep nonu lañ ko firé légui nak ci kaw lool motax borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté ci atté biñuy jox atté atté ke nelaw amna tamit benen hadith bo xamantene mais hadith bobu wërul moy hadith bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ma yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay poukéré wo ci kanamu malaaka yi ci jaam bi nga xamantene day julli di nelaw ci bir jullem loolu nak wërul té li nga xamantene dal ci gattal moy borom xom xom yi rahmatullah alayhi muti nañ ci am ño xamantene ñu ne nelaw dal day yaq ñap ci luñu joyal am ño xamantene nelaw mom du yaq ñap ci luñu joyal bok na ci abu musa al ashari radiyallahu anhu nga xamantene mom bis tax dafa tudun di nelaw nelaw ba jek jek mu juk laaj waji ci wetam ne ko est ce amna lu la xej mu ne ko dedet mu ne ko est ce deggo dara mu ne ko dedet mu dal di juk kabar julli ak manam ñooñu ci salafi ñom dañ japp ne nelaw mom de toute façon du yak ñap am nak ño xamantene ci salaf yi dañoy japp ne nelaw mom de toute façon day yak ñap ak lu mu tuti tuti waye nak ñi nga xamantene ñom ñoy wa madhahibul arba moy hanafiyye ak sha ak maliki ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom japp ñu ne nelaw day yak ñap ci luñu joyal kenn ku ci nek nak wutul nako teunk bu fekenteene hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom ñi ngi tekki lo ci hadith bi ñu la waxon sank na la hadith bu da'if la ñom dañu wax ne kep ko xamantene da nga nelaw te teddo complètement manam kon ñom dañu tekki lo ci hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam na innamas salat innamal wudu ala man nama muttaji'a way hadith bobu tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ko xawa jam ne nel julli dal mi ngi war ki nelaw te tedd ak tamit hadith bi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne sama borom subhanahu wa ta'ala day poukere wo ci kanamu malaaka yi ci ki nga xamantene day nelaw manam ci bir jullem mo xam dafa taxaw di nelaw wala muy ruko di nelaw wala muy sujjo di nelaw ñom ñu ne kon fek yaangi ci position bo xamantene position julli la mo xam yaangi ci bir julli wala ne ko ci bir julli mais position bobu dal mu ne nako def ci bir julli bu boba yow sak nelaw yakul sa njapp lool motax ñu tektelo fofu waye mazhab bobu ku nek manam buñ ko xolé nonu ci hadith yi ñu tektelo yeneen yi ñoo gëna dëgg amma mazhabu shafi'i rahmatullah alayhi mom ñu ngi tektelo ci hadith anas bi radiyallahu ta'ala an bi nek ci sunan yi mu ne yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam ñun de jamono yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan tok di xaar ba suñu bop yi manam sahaba yi ba seen bop yi di radiyallahu anhum ba seen bop yi di weng ha manam moy kon nelaw nañ nelaw yu for waye suuf ko dañu tok ñu ne comme nak dañu tok lool moy tekkale na bu ngelawal di jirme ci ñom parce que lool rek lañu wuté manam loolu mom moy mom lañ ci xol ndax ngelawal gi dañu genn wala def mais niñu togué buñu togué non ngelawal bu genné ci mom dinañ ko yek deng kon loolu moy tekkale ne kon bo togué nelaw gi ba pare no li wala ne nelaw yi nak nelaw yoy yu for la moy lan moy le fait que sen bop yi weng lolu day tektal ne nelaw yoy nelaw yu for la bok na ci li nga xamantene ma ba pare ñu dal ci tektalo ci hadithu muawiya ak sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhuma yi nga xamantene ñom manam ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi mi ngi ci sunani mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne an mune al aynani wika usahri fa idha namat al aynani atlaqat al wika mune nelaw mom moy li yew ginnaw nit su fekente ne nit ki dafa nelaw rek ginnaw gi day dali ubbe ko beut wa beut moy yew ginnaw kon nit ki su fekente ne ñamam ñaari beut yi buñu nelawé ginnaw gi day dali ubbe ko bu ko defé nak mën na ngelawal te du ko yek kon bu boba nak ci kaw lolu motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñi nga xamanteni ñoom ñoy ñu upp ci ñoom te mom moy shafi'i malik hanafiye ak shafi'i ak maliki ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñep d'accord nañ ci ne nelaw sabab la lolu motax yoy ay sabab lañ dafa am yo xamanteni motax ñoom ñu nela dafa am yo xamanteni ay sabab motax ñu wuté lan moy sabab motax ñu ne li tok japp li yak japp ñaari xet mbir la dafa am li ñu wax al manam lo xamne hadas la tok la moy tok gu leer moy yi nga xamantene ñu deppoon nañ ci ak yi nga xamantene comme bu di laal jigen ci shafiye yi rahmatullah ak yu mel non amma yi nga xamantene nak ñom ay yi ci dess ay sabab lañ manam duñu tok ñap ñom kesse mais ay sababu tok ñap lañ lolu motax comme masalan ñom ñu ne kon lolu motax lolu manam ñom kon shafiye rahmatullah alayhim ñom ñu ne kon ki tok dal buñu bolé hadisi dal niñ leen di xolé moy ki tok mom la ñappam tojul kon de ce fait position bo mëna togué ndax say nelaw bari na wala say nelaw bari wul wala tok nga wala da nga tudd wala da nga taxaw ak no mënti mel dal fek togo rek yow say ñapp day tok fek tuddu fek togo bo togué say ñapp du tok d'accord mais bo togul sa ñap day tek amma maliki ak hanabila rahmatullah alayhim ñom ni tekantal biñu indi moy ki nga xamantene ñom hanabila rahmatullah alayhim ñom biñu xolé taxi biñu xolé hadisi ak ay alquran bi nga xamantene mom moy wax ci lool dañu ne ñun dal liñu gis moy ndekete ki nelaw yu bari ak nelaw yu tuti lañu mom lañu bayyi xel ndax hadithu anas bi radiyallahu nelaw bu tuti la motax li tax tamit manam nelaw dal bu fekenteene nelaw bu tuti la ci la sama ñap di dul toje wala su fekenteene le may nelaw yu bari la sama ñap day tax amma ñi ndax lan manam ndax bari way bi mom moy day definir day préciser ak tax gi ñom nak ak maliki xawlu ñu no rosuf ko maliki ñom bari way bi ak tuti way bi bayyi wuñ ko xel bayyi wuñ xel tamit position bi nga xamantene mom ngay amé soy nelaw bo xolé hanafiye ak shafiye rahmatullahi alayhim ñom position bi ngay amé soy nelaw lañu bayyi xel amma hanabila ak maliki rahmatullahi alayhim ñom ci yeg gi lañ bayyi xel lool motax maliki rahmatullahi alayhim ñom ñu ne nit ki su fekenteene day nelaw yi 10 wala nelaw yi ñaka 10 parce que hanabila rahmatullah alayhim pour ñom nelaw gu 10 ak gu ñak 10 ñu koy xamé ci bari wayam ak tuti wayam amma ñi manam ci ngay mëna amé ak yek ak ñak yek amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullah alayhim ñom 10 ge ñak 10 rek lañu bari xam nelaw yu gudduna motax ñom bu nelaw bi guddé te 10ul dañ ñaan sopu nañu nga japp ji wat bu 10ul te gudd dañ nan sop nañ nga japp ci wat amma nak 10 ge ak ñak 10 gi ñom ñing koy naté masalan ci nga tok fi ñuy waxtaan ngay dégg baati té mëno xamé kan ban moy baatu diiw ak ban moy baatu diiw ak leni wax sujet bi lan la lool nañu xamné say nelaw 10 na légui wala bok nga tey masalan bik mu wad wala nga yor kurus di nelaw ba mu wad né nelaw yor ak légui 10 na manam mu wad pa mu wad kess mais mu wad té yegoko ndox wa mu wad té yegoko nga yewu gis né wad na di yegumako won yoy bu ak yu mel non ci lañu xamé ni ki kat nelaw bi 10 na deug motax ñom 10 ge ñak 10 gi lañ baye xel té bok na ci li ñu gëna dëgeelale sen mazhab moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu né ñun kat suñu xol day nelaw suñu bëtt day nelaw wa suñu xol du nelaw kon lool moy suñu sama ñap tojon dana ko yëp moy sama ñap tojon mom dana ko yëp ak manam ak li ak hadith bele nga xamne mom lañ la wax sax ne beuti ñom ñoy surveiller ginnaw yi ñokoy tey wa ak yu mel non yoy yep daf koy tektale benen bi nga manam kon ñom sen mazhab tamit gis nañ ni fofu tamit mazhab bu deugar la buñu waxul ne mom moy bi gëna deugar manam mazhab maliki rahmatullah alayhi wa benen bi nga xamantene tamit mom moy masala bi nga xamantene wuté nañ ci ndax day yaq japp ndax day toñ japp wala du toñ japp mom moy kulal zakaram kulal zakaram lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhim wuté nañ ci ba nek ci ñaari mazhab muy mazhabul maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne bu fekkenti nit ki manam ñom dañu wutal manam ci gattal dal manam mazhabu hanafi rahmatullah alayhim ñom ñone lal awra mom du yak japp ci luñu doyal nit ki mo xamne lal na awram ak num ko meuna lalé ak num ci meuna djublu du yak jappam amma ha shafi'i ñom dañ ne bu fekkante nit ki daf ko lal directement ba pare tinki lal ko ñu lal ko directement tinki lal ko wala ñom da yak japp même bu fekke manam alors que ñom ak hanabila rahmatullah alayhim leg leg ci ñom tamit amna ño xamantene dañ koy wutal ndax amna ci banex wala amu ci banex ndax amna ci banex ndax wala amu ñu ci banex amma maliki rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne bu fekente ne nit ki dafa jël loxom han lal awram directement sans mu am barrière ci la ñappam du yakko wa su fekente ne way lenen du yak ñappam lolu nak ñom li tax ñu wuti ci mazhab bob moy ñaari hadith moy hadith ali talq ibn ali ak hadith busra ibn safwan radiyallahu ta'ala anhu jami' wa amma hadith talq ibn ali radiyallahu ta'ala anhu muné sa'ala rajul amna ben way bu ne ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam muné ko ar-rajul الذي ولا بك الرجل الذي يمس ذكره في الصلاه هل ينقض وضوءه من نيت كو خامتاني دا فا لال اورام ولا مام سكرام تي نجاب من نده جوليم نده جابام ياكنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم نك انما هو بدعه منك من ديد سا سكر دال سا اورا من بن بارتي رك سي يارام مانام لولا تا خلفيه رحمه الله حديث بوبو موي تي سنن ابو داوود الترمذي النسائي ابن ماجه اك مسند امام احمد رحمه الله على الجميع تامت ابن حبان رحمه الله تعالى اندي نكو تي صحيح با بار ويرل نكو با بار علي ابن المديني ميغا خنني موي سيرينو امام البخاري رحمه الله عليه موم نينا حديث بي مو غنو وير حديث بي تي ديك بي تي ديس بي مو ووتيل موي حديث بصرى wala amma hadith busra bi mok yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa ne man mas zakarahu falyatawadda kep ko xamne da nga lal sa zakat sa sakar nga japp lolou motax borom xam xam yu nak manam te hadith bobu tamit jurom ñe nga xamne ño solo won hadith bi ak ibn hibban bi ko wërulon ñom ñep solo lañ ko wërul nañ ko wa solo nañ ko te wërul nañ ko ba imam al bukhari rahimahullah dan ni buntu bi hadith bi moy hadith bi ci gëna bax bu ci gëna deugar hadha asahhu shay'in fil bab kula sa sakar da nga japp wala kula sa sakar da nga jappar amna nak motax borom xam xam ni rahmatullah alayhim ci bir lolou ñu wuté ci question bobu ko xamantene dafa japp ne hadith busra bi mo gëna wër hadith talq ibn ali mom da fay japp ne kulal sakaram fokk day japp ak num ko mëna laal amma ko xamantene dafa japp ne hadith talq ibn ali bi comme hanafi rahmatullah alayhim ne mom mo gëna wër hadith busra bi hein radiyallahu ta'ala anil jami' ñom bu boba dañuy japp ne manam kulal sa sakar ak noko mëna laalé garawul sa japp to dul amma ñi nga xamantene nak ñom dañu dëgeural dañ ne fokk ñu bolé len.